بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت لرسيمة Madhrimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë pas Ramazanit me ligjëratat javore të ditës së Han. Po për shkak se jemi shkëput atje për një muaj, do më dhamë rrë kujtim për ata se nuk kanë do më memori të fuqishme, apo dhe dikush ndoshta dhe nuk e di se çfarë do të flasim. Ne jemi duke e shpjeguar gati 5 vite surën El Baqara. Surën El Baqara, pra kemi filluar me tefsirin e Kur'anit, që nga fillimi deri sa të kemi, mundësi me vazhduhe. Kemi ngel atje në surën El Baqara, e kemi kry ajetin kursi, edhe kemi vazhdu me ajetin 256 të surës El Baqara. Pra tani këtu janë një vargë edhe gam të thënash edhe informacionesh, andaj psa për ta përkujtu shkurtimi se ku jemi. Gjithmonë kemi preferuar në tefsir që dikush që dëshiron me kuptu mirë Kur'anin, ta shoqëron një mushaf me veti, në gjuhën të cilën aje kupton mas mirti. Nëse e kupton në arabisht, nëse e kupton në gjuhë tjetër, në atë gjuhë nëse e kupton më afër, apo të hap me telefon, nëse sot mundësijat janë për me e përcjell me telefon. Tani do të vazhdoj me lejnë Allahu te bareke ve teala në ajetin 256 të surës El Baqara. Dhe na ka ngel ajeti pa plotsu, pra kemi fol diçka për këtij ajeti, e na ka mbetur diçka pa fol. Thot Allahu te bareke ve teala: La ikraha fi dini. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lan fisama laha wallahu samiyun alim. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka thotë Allahu në këtë ajet? Pas ajetit Kursi, dhe kemi përmendur vëllazër se ajeti Kursi me ajetin çka ka ardhur këtu janë raport kundërthënje, pra hasmërie. Ajeti Kursi është haki i Allahut kristal, pastër për Zotin, e cila është vërtetimi i të qenurit Allahu Zot. Ajeti që ka vjen është krijesa e cila orvatët mi amor hakin Allahut, të sinë Allahu gjela ka qytë tagut. Para se dhima tje, Allahu që ardhër, la i krahe fit din, s'ka dhunë fe, sepse e vërteta, po e dhunove dikanta ta, cënohet vetë vetiju. Do më thanë, një diçka kur është e vërtet, s'ka nevoj dikujt me dhunë mja ofruhe, sepse ajo në qatë dozë s'ka ka dhunë, në qatë dozë nuk është e vërtet. Andaj Allahu gjithë fardot, një islam s'ka dhunë, kush doje le t'hyje, kush doje mos t'hyje. Thotë Allahu gjele gjelali, katë të beje në rrushtu minë lëgaj. Kjo për arsye se e vërteta o shumë e qartë në përbal pa vërtetës. Dhe te fjala Allahu xhalla i krahe vit din folën për lirinë e njerëzit. Kufizimi i të drejtave të njerëzit, si i ka kufizuar Allahu xhelala dhe sa është e madhe liria e njerëzit. Dhe kemi përmendur se njeriu strukturën fizike, organike, organikisht se ban të qenurit absolut. S'mundet mi thon dikush dikujna ban çka dush se ti je i lirë. Jo. Se s'mundesh mi thon për shembull vraj, s'mundesh mi thon ban zullum, megjithëse kjo përfshihet brenda lirisë. Andaj kemi folur këta në kaptinat e veçanta. Pasaj dhëtë Allahu gjelluara, ka të beje në rush dumin e lëghaj, sepse e vërteta rruga e Zotit dhe rruga e mirë, prej rrugës së lajthitur, prej degradimit dhe humbjes, është bëhe qartë. Të bejen, thanë djetarët, është nda. Kjo është ndarë, kjo ndarë. A dhe ka ndonë djetarët, ndarja është argumenti maj qartë në dalim. Kure këput diçka me diçka, edhe i thu që kjo këne, kjo këne, s'kan lidhje mo, sepse kur janë të ngjitura, ka mjegull, apo, pse i thonjë mjegullave mjegulla, se janë njëra pas tjetrës, njëra pas tjetrës, edhe ti nuk e di sa e ka mallësia një mjegull, sepse tjetra i ri ngat. Kur ndahen gjërat, i thonë të bejen, edhe shihën qartë. Apo, kjo është e se në ka përnojnë djetarë në këtë kontekst. Tani vazhdojmë ajetin Allahu Gjilluara, ku thëtë Allahu të bare kjo e tjela, Femen jek furbit taguti, wa ju mimbilla, fe kadistem se kebil urveti luthka. E kush e mohon dhe refuzon tagutin dhe i beson Zotit, Allahu Gjilluara, kjo është kap për litarin më të fort, i cili litar nuk të këput, nuk të ashlën, atë për të cilën ti jetë mbaj, nuk të le me urdhue. Thotë Allahu Jellal wala, wallahu semiun alim, Allahu është dëgjues dhe i dishëm. Allahu është dëgjues dhe i dishëm. Tani vëzhgët, shpresoj këtë të jetë ajeti për ajeteve të fundit ku ne do të zgjerohemi. Domthon, çuqi ajet, edhe ajeti çka vjen, megjithëse ai do të nënkuptohet, këtë do të jetë ajeti nga sura Al-Baqara. Domthon prej të fundive, edhe pse ne jemi nga fundi i surës Al-Baqara, ky është ajeti 256, ndërsa edhe pak faqe e kryjm surën Al-Baqara. Ajetet që vijnë, do të vijnë ajete historike, ajete të nxitjes, do të jenë pak më të kuptuara dhe më të përmbledhura në domethënie. Ky ajet do të na marr kohë pak. Ky ajet është shart i fjalës la ilaha illallah. Domthon, kur ne themi eshhedu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kjo tërsi ka kushte për t'u pranuar te Zoti valide. Andaj na pas zgjadhurimi shpresojna te Zoti mu pranu. Po su pranu, ko te ke bota. Pra kur ti mundesh me bani vepër, por nuk t'pranohet ajo. Ti mundesh me ofru diçka në treg, po shitet ajo. Apo e kështu me radhë. E për t'u pranu te Zoti, fjala la ilaha illallah duhet mu realizu kjo ajet. Andaj thot Allahu xhallahu ala, Femen jek furbit taguti ju min billah. Para se ti besosh Allahu, duhet ta mohosh, ta refuzosh, të ndahësh nga ajo që Allahu e ka qujt taguti. E qka është taguti? Ne do të ndalim me lejnë Allahu të bare kjo e tjera. Për shkak se meseleja është endjeshme, është domon delikate, e hol, e rëndësishme, kusht i la ilaha illallah. Ne do të ndalemi fjalë për fjalë, nga fjalët e gjuhtarve, nga fjalët e ulemave të parë, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj ulemave të dietarëve nga Hanefit, Malikit, Shafiit, edhe Hanbelit, se si e kanë definuar këtë të cilin Allahu e quan wa man yakfur bit taguti. Kush e mohon tagutin? Fillimisht vëzhgat për me e thirrzuë. Çka ka cilësi e Zotit dhe i takon Zotit? Kushdo që e thot unë e kam qatë cilësi, ajo tagut. A e ki qartë, ma shkurt, që kaqë. Pastaj në do të bim fjalë për me vërtetu këta dhe me dokumentue. Ma shkurt i cilë a, e thamë, kushdo që ajetin kursi e përvecon për veti, por që më ku thotë Allahu Gjilluala, Allahu është i gjallë zvdeskur. Nëse dikush thotë, filani zvdeskur, i ka thonë tagut. Por shfar arsye, sepse ajo cilësi që ka është e Zotit, nëse je për dikuj tjetër, ajo është tagut. Qa tagut i tepruar, së është haka jo. Që da shumë i lejnë Allahu të bare kjo e tjela. A në vëzë kjo është mesejle e nënsishme, këtu do të ndalim në dy pika. Pika e parë, qka tagut dhe rjedhimisht, si rezultat i kësaj, do duhet të flasim për ta kuptu qartë, për ta pasqyru qartë, se qka tagut, kejta definicionet cilën rreth, se tagut është kush dikush adhurohet për vetë Zotit. E pasaj kjo meselë do e mos na çonte çka është adhurim. Apo, domethënë, do të flasim dy boshte. Boshti i parë, citate nga dietar, çka ka pagut? 1. Kjo do të na dërgohet në një meselë tjetër, çka është ibadet, çka është adhurim. Kur na çarçohen çdo dy fotografi, atëherë ne e kuptojmë çartësinë e plot kur thot Allahu xhelala, kush e mohon tagutin dhe i beson Allahut. Kjo ka për Islamin. Kjo ka për fenë e Zotit të bareke. Tani do të fillojmë si zakonisht në aspektin gjuhësor, pastaj kalojmë në aspektin shkencor dhe juridik të fjalëve të dietarëve. Thot autori i fjalorit të njohur në gjuhën arabe, El-Misbah El-Munir, autori Ahmed El-Fayyumi, i cili ka ndruar jetë në vitin 770 të Hijrit, pra në shekullin e 8 të Hijrit nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. thot duke e definuar tagutin. Thot tagutu ju dhekkeru wa ju enneth. Thot tagut përdorë në gjuhën arabëve në gjinin femërore dhe mashkullore. Pra i thojnë grujes tagut edhe burrit tagut me të njëjtin emër. Njëjtin emër. Thot wal ismu tughyan wa huwa mujawazatu al-hadd wa fi kulli shay'in. Thot çka tagut? Tagut është e marrë prej paskajorës tughyan, teprim. Çdo sen çka e tepron dhe e kalon kufirin e vet dhe e kalon sasin e duhur apo kufirin e përcaktuar, i thojnë tagut. Edhe një herë, çka është në aspektin gjuhësor, është e marrë për fjalës teprim. Çdo sa çka e te i kalon vetveten, edhe e te i kalon masën s'ka jo është dhonë, apo nuk rrit e vija që është caktuar lishmërisht, kësa i thojnë tagut, në aspektin gjuhësor. Pastaj, ka përmen se si trajtohet dhe se si formulohet në shprejet të ndryshme kjo fjali. Pasaj që përthot, ndërsa ka arë në Kur'an se fjala tagut vjen nga fjala taga, a, thotë Allahu Gjele Gjelaluhu, walemma tagal me'u, kur uji mrinin kulm, kur e ka shkatruar Allahu Gjele Gjelaluhu popullin e Nuhit, që ka ndodhe zër? Ka mri uji në kodër. Pra kur ka mri në maje, thotë Allahu Gjelora, u bo të gjanë, bo ka mri në alë qëmë. Pasa e thotë, u atë tagutu e shëjtan. E arabët tagut i kanë thonë shëjtanit. Edhe kjo ma në menë se në duhet qëmë. Nëse shumica e shokve të pengamberi së sellem, tagutin e kanë definuar si sinonim i shëjtanit. Kjo është që ka arë në gjuhën e arabëve. Hoxha tjetër i njohur, gjuhtari i famshëm i muslimanve, Mejduddin El Fejruz Abadi, i cili ka ndruar jetë në vitin 817 të Hijrit, është autori i librit të famshëm, shumë të njohur, El Kamus El Muhit, i cili ka shkruajt një fjalor të madh për muslimanët që ta ruajnë gjuhën e arabëve. Duke folë për termin tagut, që thot? Thot tagut vjen nga tughjani edhe taghi. Këto janë, domthonë, formulime paskajore, ndoshta dikujt nuk i interesojnë, por neve dëshirojmë që ta plotësojna hakun e dersit. Thot bëhet me manan e tejkalimit të diçkaje. Pastaj përdoret në shumë forma. Për shembull, thot kur e tejkalon diçka kufirin e vet, ajo herë quhet gjuna, herë quhet mëkat, herë quhet krim, herë quhet padrejtësi, e maja e kësaj është kufri. Do më dhonë tagut, që i bje, filon nga me e vogla gjunahi, dhe e rimat madhen, dalje pifeje. Kjo o taguti, të se ne ka përmenë Allahu Tebare kjo e tela, në Kur'an. Gjithashtu thot, përdoret, kur vlon gjaku, i thonë tagut. Apo, kur të vlon gjaku njerit, thot, i dhar të fea, vë demu të bejjeha, thot, kur gjaku të vloje, i thonë tagut. Dhe jetin dhe zërë se njëri ju kur është nervoz, ba tagut. Se jam armenja që e ha dunjajën. Kura nervos shumë, shane, ofendone, e kalon kufinin. Pra bo të tagut, a i menon se mërë dhe bo diqka. Shiko arabët vezër, sa në mënyrë përpikshme, ja vendojnë gjërave emrin. Pas e ka dhënë, kur lopa dëbërtet, edhe është zanë që zdurohet, i thonjë tagut. I në bërë kafshët, kur bërtasin e të shtetson veshin, i thonjë e ka të prue. Sosh, për shembull, nuk i thonë kur cicron bilbili tagut. Pse? Se është i kançëm, apo kur rrjedh uji. Ama kur të pallë gomari, i thonë tagut. Pastaj thot, gjithashtu, çdo gjëje të lartë, el mustas'ab min el jebel, çdo gjëje të lartë prej kodrave, i thonë tagut. Pse? Se është vështirë me mrinjë aty. Është vështirë me mrinjë aty. E pse vëzër i thonë kodrës e lartë tagut, sepse taguti mundohet mu bo zot, po se në mrim. E, ki qartë? Taguti mundohet mu bo zot, shejtani mundohet mu bo zot, pa i se në mrim. Sa Allah nuk ja mundëson dikuj tjetër përveç vetës, mu kanë zot, hasha vë kelme. Sepse nuk mundet mu kanë askush zot përveç Allahu Subhanahu wa Teala. Pasaj thot, u atë tagje, edhe është e marrë për kësaj fjale, fjala tagje. Tagi jena e përkthejna Tiran. Por është me tagut. Çfarë thot? I thojnë Tiranit, ahmakut, mendje madhit, tagut. Çdo krye madhit i thojnë tagut. Çdo ahmakit i thojnë tagut se tepron vepra. Dhe çdo mbreti i cili shtrin zullum i thojnë tagut. Kjo është ajo që e kam përdor dietarët e gjuhët. Gjithashtu formulohet në Kur'an me taghwa. Taghwa. Në gjuhën tonë e kemi vetëm ten. Nëse në gjuhën arabe e kemi edhe ta. Ta e trash. Apo ju e dini se gjuhë arabe cilësohet me disa shkronje që si ka asti gjuhë. Sigur për shembull badi, taja, ajni, s'ka asti gjuhë këtë shprejë. Veç gjuhë arabe i ka. Andaj gjuhës arabe i thonë lughatu dad. Gjuhë e dadit. Asti gjuhë në botë se ka këtë shkronjë. Thotë Allahu te bareke ve teala, këtë dhebet themudu bi taghwaha. Themudi o bo tagut. Qa o bo tagut? E ka tepruhe në kufër. E ka tepruhe në gjuna. Themudi është popullet që si në ka shkatruhe Allahu gjilvala. Pas sa i thot El Fejruz Abadi në këtë fjallor. Thot ndërsa taguti që vijen Kur'an është Lati Wal Uzza edhe Uzaja. Lati kusho o ka një put i madhë në mesin arabve. Shumë kanë therë për ta kurbana, kanë bo bejnë ta, pasha latin, kanë therë për ta deve, kanë derë për ta gjak, janë vra për ta. Ebu Gjehli edhe arabët e kanë luftu Muhammedin a.s. në emër që ti latit, në emër të latit. Andaj thot me Gjudini, thot tagutit e arabët ka qenë lati, edhe Uzzeja, edhe Allah i ka përmin Kur'an. Thot, dhe i thojnë arabët tagut falgjorit. Çdo falgjorit i thonë tagut. Edhe i thonë shejtanit tagut. Pastaj ka thënë wa kullu ra'si dalalin, dhe çdo kokë në devijim i thonë tagut. Sicili shka prind keqe i thonë tagut. Sicili shka prind keqe i thonë tagut. Wal asnam, edhe putave ju thonë tagut. Pra, këtë këto lezëri ka përmenë Allahu me një fjalë, putave ju thonë tagut. Pasaj thot, wa kullu ma ubide min dunillah, wa maradatu ehlil kitab, thot, dhe krejt që ka adhurohen përvec Zotit, quhen Kur'an tagut. Ta, tagut. Thot, dhe krejt atë sët nuk janë binë prej i tharve të librit. Pastaj, gjithashtu është këthyje të mesejle se si është formuluar në aspektin morfologjik kjo fjalë, dhe se si vjen shumësi tawagit, prej tagut, tawagit, edhe tawagin. U shenancik dhe zëmë imësu nga se kanarë në Kur'an. Thot, dhe gjithashtu është përdorë në gjajshë me tagutin El Gjibt. Në surën Nisa, surja 4, ajeti 51, është përdorë Gjibti edhe taguti, njëra me tjetërën. Thot, gjithashtu e ka për qëllim tagutin, a i cili adorohet përveç Allahut të bareke vë tjala. Kjo është aspektin gjusor. Ende s'kemi i kurkun. Ende vetë në aspektin gjusor. Kjo s'ka ende dispozit. Tani do të shojmë djetartë që kanë thanë. Qka është tagut? Dhe pësë është me nënë cilë dhe zërë me mësu këta? Sepse po nuk e mohove këtë tagutin, së të pranohet fjala la ilaha illallah. Do e mos është me e mohu njerë, a ne kanë thanë disa prej djetare, njerë e pastron shpijen e vjetër, e pastron e borin, pas taj ndërton shtëpi. E Allahu nuk pranon mu shtë ndërtu një shtëpi e ti mbi një tjetër e cila është aty e ndërtume. Sepse Allahu gjatë donë vepra të jenë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo vëzërsa i përket aspektit gjusor. Tani, sa të kemi mundësi do përmeni fjallë të djetarëve, thash se tema shumë e gjanë, do të mundohem, do më dhanë, me përmeni fjallë nga sahabët, tabiinët, ulemat e muslimanëve, që tjetë e qartë të si cili musliman, qka taguti? Pse Allahu ka thënë në këtë ajet, mohon e tagutin? Edhe largojuni, shmangu, i gjitene bu tagute, rinë largë tagutit. Dhe këtu dhe zërë theksojmë dhe një pikë, se të qështja e tagutit i kemi dy ekstremet njerëzve. Ekstremi parë, si intereson ki muhabet. Njerëzit liberal. Lejme dhe musumir me këtë punë, ta mam, kejtë e din që zoti nja, që bërbara. Kjo është qështja e liberalizmit. Aba, kur nuk i kushton njeri u rëndësi, filtrimit dhe shëndetit imanit atina. Dhe ekstremi tjetër cili o dhezër, kur dikush e përdor këtë term, aba, dhe e frynë këtë term, dhe ju i bë në qafë muslimanve të i nëzirë bifeje. thot kisë marr vesh tagutin. Thu se duhet me marr vesh, kështu me shprehje. Nuk është me shprehje. Zhënjeri i cili e beson këtë ajet, zhënjeri i cili e beson këtë ajet, dhe e mohon shejtani çdo kanë çka dhurohet për Allahu xhelala, ai ka mohu tagutin, do të shasdim me shpreh tagut. Apo, andaj janë dy ekstreme. Ekstremi që ka thot, s'ka nevojë për këto me ditë, dhe ekstremi tjetër i cili i fryjnë më shumë se sa duhet. I fryjnë më shumë se sa, më shumë e përmend tagutin se Allahun xhelle xhelalu. Do sa taguti vëzërosh shart me dal te Zoti, po Zoti o kryesori, jo taguti. Taguti jo, nuk bën me votë spi me ta. Sa më larg atina. Apo, andaj duhet të jemi në mes vëzër, dhe mesataria është rran. Andaj do shejhul islam te mia, shejtani i ma njerëzit në skaj. Në skaj. Në skaj ose gne ose andej. E mesataria do vazhdimisht lutje, përpjekje, orvatje e kështu, e kështu me radhë. Fillojmë vëzër nga më kryesorja se në shpjegimin e këtyre fjalive të parë që i dim të gjëra kush janë sahabët. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam Buhariu. Imam Buhariu vëzër është nga ulemat më të shquar në njohjen e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Thot në Sahihun e tij të famshëm El-Jami. Thot ka ardhur nga Xhabiri radiallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Kanat at-tawaghit allati yatahakamuna ilayha fi Juhayna wahidun wa fi Aslama wahidun wa fi kulli hayyin wahidun kuhanun yanzilu alayhim ash-shaytan." Si ka komentu vëzër shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Xhabiri, i cili ka qenë prej ulemave të sahabeve. Xhabiri i biri i Abdullah radiallahu anhu wa ardahu. Çka ka thon, çka taguti? Ka thon taguti është në një kresë për njerëzve tek i cili njerëzit shkojnë lypin me da meselet mu gjikut e ta. Thot fisi Gjuhejne e ka pas një, Eslemi e ka pas një, dhe çdo ma ale ka pas ka një, çdo ma ale ka pas ka një kësi taguti. E çka taguti? Ka than falgjor i cili kontakton me shejtanin. Gjabir ibn Abdillah radiallahu an thot shoki për nga mberi se sellem, taguti që ka arë në Kur'an është falgjori i cili çdo mahal ekziston. Ky falgjor ka kontakt me shejtanin, shejtani zbret atina, i kallëzon lajme, mundohet me i kallëzu gajb, dhe ky pastaj i devion njerëzit me ta. Këtu do më dhonë rrëdhimish përfshijet edhe horoskopi, ku mundohet në përmjet horoskopit me udit halli dhe e ardhmja njerëzve. Kjo pjese tagutit, po jo në bazë, ndek. Jo në bazë, ndek. Kjo është mendimi i shokit për nga mberi zemë Xhabirit. Nërsa Omer ibn Khattabi, Omeri, radiallahu an, ka ardhë nga ai, Sahih Bukhari, gjithashtu ka përmendur, edhe Imam ibn Kethiri, edhe Imam ibn Xhiriri ta përmendmi, ka thanë, vët tagutu shëjtanu. Ka thanë Omer Khattabi, tagutio shëjtani. Tagutio shëjtani. A në vëzër kër një musliman thot, la ilaha illallah, e më hoj shëjtanin, e ka më hu tagutin. Apo, nëse këtu vëzër ka, do më dhonë, luajtje, apo fryrje, apo kesë përdorim, apo, do më dhonë, do njerë me tendenz, do njerë pi gjeli, do njerë pi egos, e kështu me radhë, qëfar bëhat, thot se ka më hu tagutin. Që cënë tagut, ti thu, pa hajtë thuj shëjtanin, thuj a ke më hu shëjtanin, thot po e ku më huë, e adhuron shëjtanin, jo se adhuroj. A adhuron rrugën e shejtanit? Jo. Atë ka mohu tagutin. Ama lidhja për këtë shprehje apo së shart, nuk është shart. Thotë Omer Khattabi, taguti është shejtani. Taguti është shejtani. Gjithashtu ka ardhur nga Imam Buhariu, në Sahih Buhari, ka ardhur nga Ikrimeja, njëri prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve, pas shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë shejtani është taguti. Shejtani është taguti apo falgjori? Apo falgjori. Kjo është e ka për, ata që ka përmen Imam Bukhariu. Thot Imam Nevoviu. Thot Imam Nevoviu në shpjegimin e famshëm të ti të librit Sa i Muslim, vëllimi 3, faqe 18. Thot et tawagitu gjemru tagutin. Tawagit është shumë si fjarës tagut, është duke shpjegu një fjallë për nga mberi së sellem. Thot, kanë thënë djetartë e gjuhës, Ebu Lejth, Ebu Ubejde, Lejthi dhe Ebu Ubejde, dhe Kisa Iju, dhe shumica dërmuse e njohësve të gjuhës, se taguti o, dy pika. Ma e men transmiton Imam Nevoviu nga djetarët e gjuhës. Pse vëzër këtu shpesh ndërhyjet me djetarët e gjuhës? Sepse ne do dash me di çka o kjo. E a i kush e di këta, a i qka e di? Çka kanë qujt arab me këtë fjarë? Se ju e gini, a i gini mojt men një regull e gini përmejnë fillim të tefsirit. Kurani nuk kuptohet pos arabisht, pik. Kush e vënon presjet, shkon dalan, shkon dhe vijen. E, kush janë njohësit e gjuhës arabe? Pejgamberi s.a.s. krye, sahabët, pasaj të tjerë. Mirë, nëse s'kemi hadith, shkojmë të sahabët. Nëse s'ka sahabët, shkojmë të djetarët e gjuhës. Se këta e din që kanë thanë, qysh kanë folë arabët. Thotë, shumitë se djetarëve të gjuhës kanë thanë kështu. Taguti është çdo sen që adhurohet përveç Allahut. A e kuptoni tash sa për shpesh për të menën adhurohet përveç Allahut, do më dhona duhet me folë qka është adhurimi. Do të him deg, do më dhonë dhe deg të hola, me lejnë Allahut të bareke, vë të jala. Thot Imam Nevoviu, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, djali i Haxhit pejgamberit s.a.s. dhe Mukatili, nxënës prej mufesirave, wal kelbi, njërë prej djetarët të tërtjerë prej ulemave, kanë thonë taguti është shejtani i cili adhurohet në përmjet putave. Sepse puti dhe zërë është guri. Guri stirë më adhuru. Rrim mas një shejtan, thot hajde adhuroje, adhuroje gurin. Apo, ama në bas kusho, o shejtani, o shejtani. Kjo është ajo se në ka përmjet djetarët në këtë kontekst. Thot Imam Ibn Kethiri, prej djetarëve të Shafiive, prej djetarëve të Shafiive, në tefsirin e ti, Vëllimi 2, faqe 446, në fjallën Allahu të bare kjo e tjala, kush e mohon tagutin, fëmë e këfurbit taguti, wa ju min billa, e mohon tagutin dhe e beson Allahun, thot, qka është për qëllim? Pra, aj i cili, zhvishet, nga adhurimi i krejt putave dhe idhujve, kjo është me që e ka mohu tagutin, dhe çdo sen qka e thirë shejtani prej adhurimit, dhe rrugëve të adhurimit tjera përveç rrugëve të Allahut, kjo është taguti. Qa të dhim nuk e thiri? A i cile ka besu Allahun, zhvishe, sikur kure hek mishën. I hek krejt të gjërat zëtë nuk janë rrugë të Allahut gjelluala. Për me mohue, shejtani dhe me mohue, tagutin. Wa wahad Allahe, wa shahide ennehu la ilaha illa hua. Dhe e beson Allahun një. E beson Allahun një dhe dëshmon la ilaha illa Allah. E dëshmon Allahun një, e mohon tagutin dhe thot se vetëm Zoti meriton adhurimi. Kjo është fjala e Imam Ibn Kethirit, pastaj vazhdon me e tregue se ajeti vazhdon, kush e mohon tagutin dhe beson Allahun, është ka për litarin e fort. Do ta shohim çka është litari i fort, pasi ta shohim mirë çka është taguti. Thot Imam Ibn Kethiri, e Omar al-Khattabi e shpjegon të tagutin me shejtanin. O shpirt Omeri, çka taguti? Ka thon shejtani. Shejtani, sepse baza e çdo adhurimi tjetër përveç Allahut është shejtani. Shejtani e nxit. Shejtani e nxit. Gjithashtu, thot Imam Ibn Kethiri në komentin e fjalës së Omar Khattabit, thot shpjegimi i Omerit. Shikoni vëllazër, si donjëherë ne nuk ja dim kadrin fjalëve të sahabeve. Sahabi vëllazër vjen ta thot një fjalë të shkurt. Edhe ai me ta ti zgjidh shumë probleme, po ti s'e di ç'i zgjidh problemin. Për shembull, vëllazër, nëse do më e kuptu këta. Ti kur shkon, për shembull, kur ka debate, shembull ta zona në një akademi e mjekëve apo në një akademi e shkencëtarëve, ato nuk hinë mi shpjegu gjërat e ABC-së të asaj lande. Ato shkojnë me fjalë, aty nuk kanë një fjalë, e lëshojnë njëri tjetrit mirën vesh, pse? Se ata dinë shumë. Tani shtihen me fjalë, apo një fjalë ja u çel rrugën. Apo sot vëllazër, për shembull, sot mjeksi një zbulim i vogël ja u qelë atin vetë tjera shumë rrug. Apo, pse? Sepse ky vetëm pak ka kalzu diçka, ato pasaj e kanë morë dhe e kanë zhërue. Shka të di mami Ibn Kethiri në komentin e fjallës Omar Khattabit se taguti o shejtari. Thot i mami Ibn Kethiri, thot dhe ky koment është kawijun gjitden, është shumë i fort. Ky koment është shumë i fort dhe i nënsishëm, sepse kjo përpshin vetë veti gjdo shërë dhe rrug të likë në të cilët kanë qenë i thartë e ignorancës në adhurimin e putave dhe gjykimin të këta, të këfalgjorët dhe ndima që kanë ba në jetën e tyre me puta. Kanë shku, kanë ba doate të puti. O, put një mom. ka therë kur ban për Putin, dhe kur ka dasht me fol me Putin, o dasht me fol me falgjorin. Andaj Omer Khattabi keti ka përfshimin një fjalë. Çka taguti shejtani? Shejtani e krijon Putin, shejtani e krijon falgjorin, edhe shejtani e shty këtë adhurusin e Putit me shkute Puti. Andaj do Imam Ibn Kathiri, Omer e ka përfshimin një fjalë këtë mohabetin. Kush e mohon tagutin, pra kush e mohon shejtani. Kjo është edhe se në ka përmendur dietart në këtë kontekst. Ndërsa në shpjegimin në surën Nisa dhe në surën Al-Maide, Imam Ibn Kathiri, vëllimi 4, faqe 117, duke e përmendur se çka është taguti, i ka përmend gjithashtu fjalët e Xhabirit edhe Omer Khattabit, pastaj ka përmend një fjalë të Mujahidit, nxënësit Ibn Abbasit. Ka tha Mujahidi, taguti është shejtanin siretin e insanit. Se shejtanin dhe se nuk ju shfaqet njërzve me siretin e vetë. Andaj taguti e ka mor emnin se kjo e përfacon shejtanin. Tani përfacusi si cëlit ren me ren, si cëlit që u tagut. A e ki qartë, ndash u shfaq në put, ndash u shfaq në fal, ndash u shfaq në ligj, ndash u shfaq në sistem. Këtë të e mor në dispozitën e shejtanit. Ka thonë Mujahidi, nxënës Ibn Abbasit, radiallahu an, thot, shejtani shfaqet në surën e insanit dhe i gjikon njërzit me drejtim shejtanit. Shka i thot aj prej papa, ki u kalzon njërzve. Ki u kalzon njërzve. Pasaj thot, wa hua sahibu emrihim dhe taguti i mban lidhet me shejtanin. Pra është si një loj ndërmjet, si loj mësiti mes njërzve edhe shejtanit. Sepse shejtanit vëzë nuk flet me njërzit. Shejtani drejt për drejt nuk flet me njerëzit, pros me taguta. E njerëzit ja adhurojnë të tagutat dhe i lidhen me shejtanët. Ndërsa, thot Imam Ibn Kathiri, Imam Maliku, kur e ka definuar tagutin, çka ka thënë? Ka thënë Imam Maliku, Malik ibn Anas, njëri prej katër ulemave të muslimanëve, ka thënë taguti është kullu ma yu'badu min dunillahi azza wa jall. Çdo sen çka adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Do tagut çka është Imam Maliku? Çdo sen çka adhurohet përveç Allahut azze wa gjell. Këtu jemi vëzër deri këtu me këta djetarë. Tani vazhdojmë me komentator të tjerë. Pre komentator vëzër të mdhej të muslimanëve është Ebu Gjafar e Tabari. Tani vëzër këtu pat disa zenet përgjithshme. Tani shkojmë duke detalizu. Se të kjo shejtani, nëse njani dhe të qëtu, unë e mohoj shejtani. Aba, ama nuk e di që nuk besoj që muzika a rrugë e shejtanit. Problem. Nuk e besoj që ligjvënja është rrugë e shejtanit. Se ki nuk e kupton tani shejtanin. A ne du të mja shpiku tani qa detali i shejtanit. Thot Ebu Gjafer el-Tabari, komentatori i par i cili ka përmledh librat e tefsirit. I pari. Ibn Xherir el-Tabari. Thot, kanë diskutuar dietarët e muslimanve fi ma'na taghut në ma'nan, do me thanjën kuptimin dhe zbërthimin e taghutit. Kanë thanë disa prej tëre, taguti është shejtani dhe e ka pru me zingjir. Tani që u bandu bi kur gjami jo përmenju me zingjir, filanit, filanit, filanit, dërte Omeri, filanit, filanit, filanit, dërte Mujahidi, dërte Ibn Abbasis. Doan, unë vetëm do t'i përmenjme, pikujt i bje. Koment i par, taguti është shejtani. Ka thanë, këtë fjalë, këtë koment e ka ba Omar ibn Khattabi, një Mujahidi ibn Gjebër, nxënësi i djali tajës për nga Amerës Ami, Ibn Abbasit, Shaabiju, djetari madhi muslimanve, Dhahaku, komentatori Kur'anit, Katede, komentatori Kur'anit, Suddi, komentatori Kur'anit. Në krye me Omerin, këto bashk, që kanë thanë, ku ta lezojsh në Kur'an taguti, shejtani. Një. Pasa ka thanë, kanë ardhë disa të tjerë dhe kanë komentu kështu. Kanë thanë, taguti qka është sihirbazi, magjistari. Çdo magjistar është tagut dhe çdo tagut është magjistar. Kush e ka thënë këta? Në Ramazan e kemi marrë ligjërat për çka dietarin, kush e mamën? Rufej ibn Mihran, Ebu al-Aliya. Rufej ibn Mihran, njëri ndër dietarët më të shquar të kohës vet. Në kohën e vet u kanë dorëzuar ilmit e kënjerit. Ki çka ka thënë? Ka thënë kur ta shihni tagutin Kur'an, është për qëllim magjistari, sihirbazi, ai cili ban sehire. Allah i shëroft këtë cmute muslimanëve. Dhe u allat hakin e drejshet, i mundohi njërzit me sihra dhe magjitë ndryshme. Thot Imam Ibn Xheriri, Ebu Gjaferi, thot, dhe të tjerë kanë thanë se taguti është el-kahin, falgjori, falgjori. Kush e ka thënë këta? E ka thënë Said ibnu Gjubejri edhe ibnu Gjurejgji. Said ibnu Gjubejri, kemi më majtë një legjerat për historinë e Said ibnu Gjubejrit, të cilën e ka vra Haxhaj al-Thaqafiu, ka qenë legjetarëve të mëdhej të muslimanit. Pas i ka pruket me zinxhir, thot Ebu Gjaferi, ibnu Gjeriri, thot, ndërsa e vërteta nga ketë këto fjalë të ulemave, prej sahabeve dhe të tjerve, në domethënie dhe zbërthimin e tagutit që Allahu ka kërkuar prej neve që ta mohojna, është dy pika. Se ky është çdo kush që e tepron në kundërshti ndaj Zotit, e kalon kufinin ndaj kundërshtimit. Pse vëllezër ka thonë çështë? Se ketë na e teprojna kanë janë gjuna, po si na taguta. Nërsa tagut në gjusisht i bje qdo gjuna. Si ta bashkë një gjuna, këra në tagut lëk. Mirë po shikos që ka të dimë në gjeriri. A i shka e tepron o tagut. Do më dhënë a i e shkel, kit vijat i shkel. Apo? A qdo një një për neve shkel një qka. Mirë po nuk jemi taguta, nuk jemi shejtan. Shpesojmë që mësë mukon, asë një herë. Thot imamin në gjeriri, si cëli i cili e tepron dhe i Zotit dhe adhuron dikant tjetër përveç Allah, ose me shtypjen nga ai që adhuron. Sikur që i ka shtyp faraoni, bitë e Israilit me adhuru faraoni. Ata ju ka thonë, unë jam zoti juve, dhe ata e kanë adhuru faraoni. Ose, nga vetë bindja që e ka adhuru si ndaj, ati tjetërit. Insanën kënë dhalik el ma'bud, au shejtanën, au wethenën, au sanemen, au kainën ma kainën min, shejin. Thot imam Ibn Gjeriri, e taguti është tagut qoftë insanë, qoftë shejtan, qoftë put, qoftë idhull, apo qkoftë qka qoftë, nëse adhurohet përvec Zotit, është tagut. E kuptove dhe zë? Edhe njerë. Shejtani, insani, puti, idhulli, magjia, falgjori, kushdo që adhurohet përvec Zotit, në vend të Allahut e ke morat, Zotin arrujt, e ke mor tagut. Pra, buk falisht e ke teprue, se zbohë diku që të rëzot përveç Allahu të bareke u e te ara. Gjithashtu vazhdojnë Ibn Gjeriri duke thonë, fe te uilul kelem, e manaje fjalës Allahu në këta jetë qka është, është se si cili që ja mohon të drejtën e adhurimit gjithë kujt përveç Allahut, fe jek furubi duke e mohuar. Pra, qysh mohot taguti, vëzër, nëse thot njani, unë po du të mohoj, apo nëse kam defekt mohim. Çka dush me thon? Çka ka thënë Mujeriri? Thuaj kështu. Un deklaroj se jashtë ta Zotit, Allahu xhelal xhelalu, kushdo që thot un e meritoj më adhuru, un s'ja pranoj. Un ja mohoj. Çkjo me mohu tagutin. A godo pa e ngarkuar. Edhe një herë, i Mujeriri thot në tefsirin e tina, thot e mohimi tagutit bëhet duke mohuar se të qenurit Zot nuk i takon përveç Allahut. Kushdo që pretendon diçka të tillë, ti thuj jo. Ti thuj jo, s'ta pranoj. E mohoj. Kjo është mohimi i tagutit. Pastaj i beson Allahun. E si besohet Allahut? Duke besuar se ai është Zoti vetëm. Kjo është. E mohon tagutin se s'meriton kërkush më adhuru përveç Allahut dhe ja këtë që ta ja dorëzon Allahu xhelle xhelle xhelle xhelali. Pastaj vazhdon Imam Ibn Gjeriri, duke shpjeguar çështën e tagutit në fjallën Allahu u gjilohen në surën Nahl, surja 16, ajetit 36, sot Allahu të bare kjo e tjala, kush do me përcjellë me Musab dhe zër, është më rëndësi. Surja e 16, ajetit 36, sot Allahu u gjilohen, wa laqad ba'athna fi kulli ummetin rësulen, an i'budu Allahe wa gjitënibu taghute, sot Allahu të bare kjo e tjala, gjdo umeti, gjdo populli, ja kemi dërguar nga një të dërguar, e në fund në kryje me tëre, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber i ka thon popullit vet, adhuroni Allahun dhe shmanguni prej tagutit. Largohuni nga taguti. Thot Imam Ibn Gjeriri, e çka është ky taguti? Thot, fjala Allahu xhelalu ala është se çdo popull i kemi dërguar pejgamber, i cili pejgamber i ka thon popullit të vet, bëhuni adhurues sinqert ndaj Zotit dhe shmangjuni tagutit, ka thënë largohuni prej shejtanit. Ikni prej shejtanit. Kthehuni te Zoti xhelel xhelal. Wahdharu dhe ruajuni mos ju devijoje. Pra Allahu gjë ka kërkuar prej njerëzve nëpërmjet pejgamberëve. Ikni prej shejtanit, hajdite une. Ikni prej shejtanit, hajdi të une, kini kujdes mos ju devijoje, kini kujdes mos ju devijoje dhe t'ju shmange nga rruga e Zotit. Andaj ti duhesh me mohu tagutin, sa i do me ta marë imanin ndaj Allahu Gjelluara. Kjo është vëzër, qështja e tagutit. Pasaj thot imam Ibn Xhiriri, në vazhdim të shpjegimit të tagutit, ma ndaj në tefsir, në fjalën Allahu Gjelluara në surën Nisa, surja 4, ajeti 51, Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti. Qad Allahu tebaraka ve teala ai ke pa o Muhammed, ai ke par ata te cilave u kemi dhën librin, diçka prej librit, Tevratin dhe Injilin. Besojnë Gjiptin edhe tagutin. Gjibt jim be te. Edhe taguti janë ngjashme me një mënyrë me njëra tjetrën. Thot Imam Xheriri, çka ka për qëllim Allahu në këtë jetë, thot, është për qëllim që të mohohet çdo kush që i miratohet e drejta për adhurim. Kujdo që dikush thot, une meritoj më adhuru, meritoj më mu bind, në absolut, më meritoj une më kanë më i madhit e ti, kjo tagut, dush me mohohet. Thot Imam Ibn Xheriri. E taguti është edhe Gjipti, dy emra që i jepën të madhruarit pa hak. Me hak është Allahu, pa hak o taguti. A kuptohet vëzër? O shumë e thjesht. Kur themi dikujt Zot, pa hak o tagut. Kur ti thush Allahut, o hak. Do më thonë, po u arvat, dikush mi thonë, Zot, jashtë Allahu dikujna, a i thonë, e ka bo Allah, jo e ka bo tagut. Pse? Sepse emri Allah nuk i jepët kërkujna. Tha Allahu gjelohë në surën Merjem, hel ta'lemu lehu se mija. A e dit dikan që e ka emnin e Zotit? A e dinim bot dikush që e ka nuë emnin dikujt, dikush e vladit vet, Allah emnin mja nuë. Hasha vë kella. A e dinit dënim mbret, a perandor, a kush do qohë prej tiranëve, që e ka emnin Allah? Jo. Sikur që se ka emnin, se ka cilësien. Sikur që se ka emnin, nuk e ka as cilësien. Sikur që kërkush përveç Allahut se ka kriju qilën dhe tokën, as kush përveç Allahut se meriton të adhorohet. Kjo është ajetë se në ka përmen djetarët në këtë kontekst. Thot, vazhdon Ibn Xheriri, thot, e taguti bëhet me madhrimin dhe ibadetin dhe i dikujtetit përveç Allahut, me bindje, me nënshtrim, pavarësisht se ky të cilit i binden, a është guri, put, a është insan, a është shejtan, apo çfarë do qof prej putave që e kanë adhuruar, janë adhuruar në kohën e ignorancës, apo vazhdojnë të adhurohen në çfarë do lloj kohë, përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu, ata janë gjubutan wa tawaghitan. Ato janë gjibt edhe tagut. Gjibt edhe tagut. Thot, dhe ka qenë njohur tek arabët, se i kanë thonë tagutave, shejtanëve taguta. I kanë thonë shejtanëve taguta. Kjo ka qenë e njohur në çështjet e arabëve. Thot Ibn Xheriri, dhe gjithashtu shumë prej dietarëve e kanë komentuar me Gjibt edhe tagut Huyej ibn Akhtabin edhe Ka'b ibn al-Ashrafin. Dy jehudi kanë qenë koka jehudive. Sa herë që kanë shku do jehudi të vegjël me vetë të jehudi të mëdhoj, a është Muhamedi pejgamber alayhi salatu wassalam? Që ki Ka'b ibn al-Ashrafi ka thonë jo, edhe Huyej ibn Akhtabi ka thonë jo, Allahu ka thonë këto janë taguta, adhurohen përveç Allahu. Me nëse me thonë po, kanë thonë jo, zotin arrujt. Kjo është ajo që nga përmen djetarët në këtë kontekst. Tani kaluam Ebu Gjaferin el Tabariu. Aba Ebu Gjafer el Tabariu vezër, për cilët shkollë është, nuk ka përgatësi në shkollë. As Hanefi, as Shafi, as Maliki, as Hanbeli. Për sfarë asyje se ka qeni pavarën si shkollë vetë veti. Tani vezër të përmendim diçkan nga shkollat e muslimanve, të cilat e kanë komentuar çështën e tagutit, që mos mendojë dikush se ne jemi fanatik për një shkollë ndaj një shkolle tjetër. Andaj do të përmendim tefsirët e krejta shkollave, që të jetë e njohur se në mesin e muslimanëve nuk ka divergjenca në komentimin e tagutit. E prej më djetër dhe vezër, prej shkollave, mas e Ebu Hanifës, që kanë ardhë, unë s'kam mund të asë, kam lipë shumë në fjalë nga Ebu Hanifja, vetë në Omani, se çka është taguti sipas Ebu Hanifës, nuk kam rastis as nga Shafiiu, as nga Ahmedi, pos nga Maliku. Dhe kjo vëzër Shejhul Islam Tejmija e komenton se kur nuk gjindën fjalë nga imamat e mdhoj, si komentohet se ka qenë shumë e njohur në atë kohë një çështje dhe se kanë folë. Apo, nëse do dikush, pse nuk kapi Ebu Hanifës drejt për drejt, pse s'kapi Ahmedit drejt për drejt? Shpeshherë disa gjëra janë njohura në mesin e muslimanëve. Apo, janë njohura në mesin e muslimanëve. Edhe muslimanët në ndërkohë nuk merren me çështjet që kanë njihën, po merren me çështjet që nuk njihën. Andaj shkruajnë në gjërat që janë të mjegulluara dhe i lënë ato të qartat. Andaj në kohën e Ebu Hanifës ka qenë kjo e qartë, se shka taguti dhe shka është shejtani kështu me radhë. Andaj e përmendëm në kohën e Imam Maliku e ka përmend këta. Pas tyre dhe zër, ndër, domthon, ndër njerëzit më të shquar që është merë me, apo është një loj vazhduesi i shkollës hanefite, pa e ka përzi pastaj akaidin, e ka besu, e ka përzi edhe filozofinë aty, mirë po llogaritet nga kryesuesit e medhebit hanefi, cili është vezër, është Muhammed ibn Mahmud, i cili ka ndruar jetë në vitin 333 të Hijrit. Është i njohur me emrin Ebu Mansur el Maturidi, shkolla maturidike. E ky vetë maturidia, që ka thonë për tagutin? Që ka thonë për tagutin? Thotë në tefsirin e ti të njohur, te uilat e lisunne, është një nga bazat e maturidive. Ne nuk jemi maturidi, ne jemi nga, shpresojmë që të jemi nga shkolla e ehli sunnetit. Mirë po thotë Shejhul Islam Tejmija se Ebu Haseni el Eshariu edhe Ebu Mansuri Muhammedi el Maturidi kanë qenë mas ehli sunnetit të pastër. Këta janë minjarë që vinë të partë, ndërsa thotë në ka krasim me shijat dhe rafidit, këta janë ehli sunne. Jo rasish në trojët tona, sidomos shkolla zyrtare punohet me shkollën maturidike. Mirë po kanë defekte, dhe sëtë nuk janë tash, nuk ka koha tash me i shpegu, si do mos avami shumë i sa vetëre nuk e kuptojnë dhe nështëta nuk është e nevojshme. Që ka dhamë për tefsirin e tagutit? Në tefsirin e tina, në fjarën Allah u gjitha thot, femenje këfur për taguti, thot kanë diskutuar djetarët e muslimanëve qka është taguti. Thot, është thanë taguti është shejtani, Ebu Mansur, el Maturidi, el Hanefi. Thot, është thanë shejtani, dhe është thanë çdo sen që ka adhurohet përveç Allahut prej putave dhe idhujve është tagut. Probajtohet me Ibn Xhiririn, me këta të tjerë, Ebu Mansur el Maturidi, Ibn Mahmud. Pastaj thot, është thanë gjithashtu se taguti është fallxori, të shësi si në fall. Apo, dhe këtu vëzër përfshijën tagut ato që këshirin filxan. Kimë martu nesër, thot. Kimë martu, s'kimë martu hiqë. Këto vëzër janë taguta. Apo, taguta. Sepse pretendimi i njohjes gajbit të shumë rrezikshëm, vëzër. E këtu vëzër, këtu duhet ta theksoj edhe një, se në tagut hinë dhe ata që ka mundohen me komentu me konspiracia dunjajën. E di që ka bëhet nesër, e di pse kush e ka bëhet Covidin, kush e ka bëhet këtë të gjëra, e di që... Këtë i diaj, kjo vëzër për tagut lëkit, se kjo rrazhme mbil gajbë, me gjujtë në gajbë. Andaj, fali, horoskopi, gjujtja e gajbit, o shumë rrezikshme dhe. E lusë për Allahun që Allahun t'i ruan zemrat tonë. E duhet besimtari, jo, thot shumë interesant ki po fol, ki po fol shumë interesant, po dha ish ka e këshirë filxanin, fol interesant. Ama ta merë imanin, ta merë imanin. Thot e Ebu Mansuri, thot është thanë se janë fallxorët, të cilët thrasin njerëzit për ibadet jashtë Allahu Xhelel Xhelaluhu, dhe të mohohet Zoti. Pra fallxori thot mos i beso Allahut, beso mua. Gjingji të ndryshme, se mirët me fall. Allahu na ruaj prej tyre. Thot e Ebu Mansuri, thot, ndërsa me një fjalë, taguti është si cili, i cili duhet mohuar nga ata që thrasin në adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut te bareke ve teala, wa yukadhibuhu fi dhalik. Dhe duhet mi than atij që ka thirr, mo adhuru përveç Allahut, mi than, s't besoj tije. Tu duhet mu deklaru vetë. Si i bazë duhet mi than, s't besoj tije. Jo më thon për shembull, taksho për shembull. Andaj vëzër, o shumë rrezikshme veç me lexu horoskopin. Se ti mundet me të mejtë kështu. Thu si besoj ama takshirin të në ditën shka po del. Apo ke besu. Apo kemi hamendje. A imani zdo hamendje. Ja, imani zdo hamendje. Imani do jakin. Me mohu. Andaj thot, ua ju ke dhibu u fidelik. Edhe mi thanë falxorit i të rrejt. Mi thanë sirbazit i të rrejt. Mi thanë shejtanit i të rrejt. Edhe mi thanë Allahu Gjellaluhu ti e ke thanë të vërtetën dhe meriton adhurimin. Të dhe po mënsur, el me të uridi, wa ju saddikuhu, en në uda'in ilë l'hak. Dhe duhet mi thanë ati cili thret për adhurimin e Zotit, ti e në hak. I pari për të rekusha, Muhammedi s.a.s. Andaj shartë imanit të nabë dhe zërësh, mi besue për nga mberi s.a.s. Dhe nëse njani thotë shto, une e adhuroj Allahun, po ki Muhammedi se duhe, hasha për kella. Kush ka që shtu vëzër? Jehudi, thëjnë. Ka jehudi, grupe, që ka thëjnë, ne adhurojnë a Zotin, Allahun gjele gjele, Zotin e kitë botës. Mi për thotë, Muhammedi nuk e dojna, asu ke pranëme për pengamber, shiko që ka thëtë e momen sulle ma të uriri, thotë, duhet me besu edhe Muhammedi së sëllë. Mi thonë, ti i vërtet, ti e i vërtet. Andaj, gjdo ku shë thirë për të Allahu të bare kjo e tjera, duhet mu besu se ka thirë në të vërtetë. Kjo është asë në ka përmejt djetarët në këtë kontekst. Shkojmë mandej, thot imami i Spanjës, i Kordobës, imam el-Kurtubi, në tefsirën e famshëm të ti, vëllimi 10, faqe 103, thot fjala Zoti Gjelle Gjelalu hu në Kur'an, taguti, qka është taguti? Ka thanë, taguti është kulle ma'budin dun Allahi ke shëjtani, wal kahini, wal sanemi, wa kulle mendea ilë dhalali. Thot imam el Kurtubi, thot shka taguti? Thot taguti është, ta një shku ma dje ka Spanja ndëllusi, që tjetë dhe zë të përfshim këtë dunjajë. Të përfshim në mon pjesën më të madhe të vendeve të muslimane. Ka thanë imam el Kurtubi, thot taguti është, çdo kush që adhurohet përveç Allahut. Tani e kuptoni adhurohet, kjo është shumë e rëndësishme, duhet pastaj ndalemi çka është adhurimi. Me çka ndërtohet adhurimi? Sepse ai çka adhurohet përveç Allahut do të tagut. E si adhurohet dikush, do ta shohim lein Allahut te bareke ve teala. Ka thonë çdo i adhuruar përveç Allahut o tagut. Si? E kjo vëzërsi është sa për të sjell shembull, jo për përfshirje. Ka thonë si shejtani, si fallxhori, si puti dhe si sicili që ka thirë në dalelet. Si cili që ka thirë në dalelet. So vëzër e ki tagutin artin. Ja artin, vlaznit e ton. Artin, atë shkencën e artit. Dramën, muzikën, industria e shejtanëve. Kjo vëzër kitë taguta janë. Këto ketë rasin, a e kini? Ma praktike. E ke pa kur dalin e mision edhe e pytaj, për shemë më thotë, cilin këngëtar e adhuron? Apo? Cilin këngëtar e adhuron? Me gjithë se fjale adhurim këtu, ne edhim se shumë për i tëre e kanë për qëllim, cilin e do? Apo cilin e do? Ama ata këngëtart, e ka që këngëtarve zë që janë pendu për i muzikës, thonë ne imi adhuruë, dhe ne kemi dashtë adhurimin. Kjo është ka qëtë sot fama. Apo? Vazhdimisht kur delaj, duhet 5.000 veta mi shku mas. Kjo është adhurim. Unë e kumë pa vetë, e kini në internet, një këngëtar, i huaj, se përmejnë emin me ndytë gjamiën, me emin ati palidhje, prej këngëtarve të huaj, qka ka bodhe zërë? Ka i në balkon, këngëtar, edhe ka pështy, me cindra mija, poshtë e prit pështimin atina. A tjetëri e hek mishën, domthon, për shembull, e ka bë, domthon, tlakt me djersë, llomu boj. E ek mishën dhe kush e merr gjun. Ato copa bën me e morr. Kjo vëzër është tagut. Ç'kjo tagut? Po kjo është sigur kështu vëzër maskujt kanë bëu njerëzit, mas Allahu xhel xelal. Njëri që shtuan veç mas Allahu te bareke. Ballin ja vran veç Allahu xhel xelal. Zemrën ja veç Allahu te bareke ve teala. Apo andaj pejgamberi alayhis salatu sallam vëzër, edhe dinarin e ka shtin tagut. Që njani, veshë i një, e ma dorën këtu. Mës t'i hupi. Ma shumë, me zemër e runë materialin. Jo, ti ruje në gjepa, ruje zemër. Andaj për nga mësëm ka thonë, ta i se, abdu dinar, u shkatru robi dinari. Së ba më parë robi dinari. Robi Allahot me dinar. Jo, robi dinarit. Robi Zotit me dinar. Kjo është e sakta. Andaj ka thonë, dhe si cëli shka thirë në dalelet, është tagut. E ta një vëzër, kjo është Në këtë kontekst. Tani, do t'i kthehemi o gjallarët që zakonisht i përmendim prej o gjallarëve që i kemi si referencat shpeshta. Këtu e përmendoj me imam el Kurtubion. Tha Shekhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullahu teala, hoxha i njohur Ebul Abbas Taqiyuddin Ibn Tejmije. Dhe nësë në mundësar Allahu Gjelluala, pas dy vargjeve që shpesojmë të mbajmë për ateizmin ditën e shtun, edhe të flasim për veprat e zemrës dhe sëmundjet e zemrës, pas këti vargjë shpresojmë me lejnë Allahu të bare kjo vëtara që të flasim më gjërësisht për historinë dhe biografinë dhe jetëshkrimin e këti hoqës që e kemi bërme një shpesh. Ibn Tejmija, Ibn Tejmija, ka thonë Ibn Tejmija, e ku shoqë që ki Ibn Tejmija, do të shojmë me lejnë Allahut subhanehu vëtjara. Tho që e khullu islamu të imije, në përmledhen e fetfave të ti, volimin 28, dhe shko vëzër këto ulemat, se ku në jemi të unës, se shkemi të shpiku tagutin, osa për ta kupturën cina, vëzër. Volimin 28, qka ju le përshqipi kjo fjala volimin 28? Dhe vëndon, volimin 28, volimin 36, të ulemat është sen normal, vëzër. E neve në ze, gjumi mas 28 faqeve. A kjo të folë për volimin. Në volimin 28, të përmbledhjeve të fetfave e cila përbëhen nga 37 vëllime. Vetë i ka shkujt me dorën e vetë. 37 vëllime, dhe zërë. Apo, sot me lexu këtë libër llogaritë si lloj dietari të musliman. Do sa i vetë ka shkujt, jo veç këtë, mbi 400 libra. A në dhe zërë, mushtime ulema, është goxha guxim i ligë, guxim i jo i ndarëshë. Muslimani du me respektu, dhe zërë, më smukon së të ulema, më smukon ulema. Sna kisharë për fejës ku gjallë, dhe zërë, mos më kanë djetarë. Aba, si ka disa tendenca, o të musëm duhet, o gja musëm duhet djetari. O të qapan pa djetarë? Ku shepër unë i këtë Koran, dhe zërë? Që ki mushaf për cilës ka zbrit? A e dini, kjo është provuë. Në fabrik, e qëto shkronja janë rrujt për ulemave. Alim basalimit, alim basalimit, alim basalimit, dërsa ka ardhë të shpia jote. E njani me thonë, sëm duhet muhe. Si ka mundësi sëm duhet? Andaj, shiko dhe zërë, volimi 28. On, i meqëmi e kupton se tu ka tu ka një dejt edhe o qanë që fështirësh me ushtime ta. Thot në vëllimin 28, faqet 200. Thot e taguti, që është përmenë në Kur'an, është i martë prej faalutu minet tughjan, prej teprimit, prej teprimit. Pasaj, ka përmenë shpreje, për me të regu se është njohës i gjuhës, sigur që thot el melekut, min el mulke, vër rahamuti, vër rahabuti, vër rahabut, thot shpreje se i përdorin arabët, thot e qka është tughjani edhe taguti. Thot, mujawazetul hadd. Taguti është te i kalimi i kufirit. Te i kalimi i kufirit. Wa hua dhulmu. E taguti o zulumi. Shkjo dhe zërë. Taguti është zulumi. Dhe shkjo dhe zërë, i bëndemi dhe zërë është shumë preciz që në definicion tjetë në përputhje me Kur'anin. O shumë, mundohë gjithmonë, në definicion, të nëse do dikush, ku e nxera këta? Ajetin. E shikoj që ka thonë, taguti o kalimi kufinit, zulumi. E vëzër, taguti, zulumi. Apo, e që ka qëjtë Allahu tagutin me emra tje në Kur'an? Shirku. E shirku në Kur'an, si e ka shpiku Allahu Gjelluala? Inë në shirke, le dhulmun adhim, shirke o zulumi ma i madhë. Shikoj që ka thotë i bëndimia, taguti o zulumi. E pse e thotë vëzër në këtë formë? Se kur i thotë dikuj tagut, thotë që e të folbe? Se do të morë vesh kur gjallë. E mirë, kër i thu zulum, po zulumit të të fola? Po. A në shiko, shejkhoj sa më dhe mi lezer. O shumë, dhe mon, i zëllëshëm, që cilë terme që instikti i njef. Që mos më majtë në hava. Apo, mos më majtë në hava. Por shemë, shpesh, i rasisi njërës të përshemë, a e njët të uhidin. Allah, i të përshemë, allah, jo, qka kjo? Ka rasis vet njërës, qka kjo? Ti shpjegoj, a thuj, a e beson Allah i njaj, thot, po mora? E po pse, shiko, kur t'ja këthesh me termin, shka e kuptonaj, thot, po, a po, andaj lujt me termin, janë shumë rëzik në dhezër. Por shemu, ti dhu a një të uhidin, e thot, jo, ti dhu a një islami, thot, po, më në njëf ka, të uhidin. Andaj shka do shekë kërës amë dhe mje, thot, zulumi është taguti. Qëse termin tagut është sinonimi termit zulum. Walbaghi, edhe kalimi i kufive në zulum. Pas e thot, fel ma'budu min dunilla, idha lemje kun kërien li dhalike, tagutu. Thot, e ai cili adhurohet përveç Allahut, nëse nuk e urrejnë këta, është tagut. Shiko këtë precizitet, nëzër. Shiko që këtë fjali, që ta theksojmë, sa është i përpik, i hol, shejhul islamu të imije. Thot, e tagutin, definicion, shkencor, kuranor, është, çdo i adhuruar përveç Allahut. Nëse soi knas me këtë punë, ajo tagut. Pse e ka thonë këtë fjalën, nuk është nëse nuk është i knas me këtë punë. Se me bo mos me thonë që këtë fjalë, duhet edhe Isës mi thonë pagut. Edhe Isës a.s. duhet mi thonë pagut. Pse? Se Isa a.s. adhurohet. Krishterët i thonë në emër të Atit, Shpiritit të Shenjt dhe Mesihut, gjali Zotit. E definicioni e përfshin tash edhe Isën. Shejhu Zandemi thotë e nxjerr me Isën. Pse? Se Isa s'ka dëshirë më adhurue së tagut. Andaj ka dhënë definicion, çdo i adhuruar përveç Allahut dhe është i kënaqur. Për shembull, ti von, adhuruesi i ban sejdë dikujt, për shembull faraonit. Faraoni u kënaq me këtë sejdë, banëm sejdë. Mirë, kur i bajnë sejdë i Isait, njerëzit. Isai ai kënaq me këtë? Jo, andaj në ahiret distancohet. O Dio Zot, unë s'jam i kënaqur me këtë. Ti e di o Zot se unë nuk dua më adhuruar. E as me laçet që janë taguta, se ka njerëz që adhurojnë me laçet. Edhe ka njerëz që adhurojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo shkojnë dhe zërë, ma dhja dhe shkojnë Medine. Shkojnë Medine, thonë, ja Rasulullah, ja Rasulullah. E ashtë Muhammed Sam tagut? Jo. Pse? Se Muhammed Sam nuk është i knasë me atë punë. A i ka arë me luftu këtë punë. Andaj shkojnë Shekhru Sam Dimi e thotë, tagut është nëse adhurohet dhe është i knasht. Muhammed këtë është i knasht. Se mi ndjerë njërës të mirë. Mi ndjerë njërës të mirë. Po shumë kjo ka ndodhe dhe ulemave. Ka që njëri për djetarve të muslimanve, Abdul Qadir El Gjilani, i cili e kënë alimi musliman. Dhe sot njerëzit e adhurojnë Abdul Qadir El Gjilani. E adhurojnë Abdul Qadir El Gjilani. Shkojnë i bojnë luqet e aj, evlia. I adhurojnë vorën. Amaj, a nuk është i knasme ata. Tho që e khulisamu të imie. Mu për këtë arsye, për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, i ka emërtuar putat me tagut. Me tagut. Sëpse shëjtanët kanë qenë të knasun me advepër. Adhe për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam ka dhënë hadith, wa yattabi'u men ya'budu at-tawaghit at-tawaghit, ditën e ahiretit, siçeli që ka dhuru tagutin shkon me tagutin. E muslimani e prit Allahu xhella xhelalu. Pastaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Thot, dhe siçeli i cili dëgjohet në gjunan ndaj Zotit, ha, dhe në ndjeke jashta udhëzimit pejgamberit s.a.s. dhe fejes së vërtet, pavarësisht a është në çështjen e lajmeve apo në qështjen e urdrave, thot, ajo është tagut. Qa në më dhamë bëzër kjo? Për shemë, thot, Allahu fal namaz, edhe shefi thot, mos u fal, se s'lejote na mu fal. Nëse i bindë shefit, e ke morë për tagut. Apo, tani, për nga mërë a.s. ka thonë një hadith, për shemë, qëfar dhe loj hadithi? Për shemë, qëndë hadithi? Feje tebi u, men kani abudu të tawahit, ajë cilë e ka dhuru tagutin, i shkën mas tagutit. Vjen njani thot, jo, kjo rren. Nëse i bindet njërit që ti njërit, e ka morë që këtë njëri për tagut. Pse? Sepse s'lejot me ju bind dikujna, jashtë asaj që ka thonë Allahu me ju bind. Sikur Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. A në do Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, çdo kush që dëgjohet, apo i ju bindet atina, apo i pranohet lajmi, në kundërshtim me lajmet e Zotit, kundërshtim me urdhat e Zotit, ai llogaritet tagut. Pastaj thot: dhe sicili i cili e vendos vetveten për digjikuar njerëzit në problemet e tyre, ajo tagut. Njani thot: "Çka keni probleme, ajdite unë, unë ja u zgjidhi." Kjo tagut. Por vetëm se gjikon me lejt Zotit. Thot Allahu ka thonë çështu, pejgamberi ka thonë çështu, ata nuk është tagut. Thot mu për këtë arsye, Allahu xhelel xhelaluhu i ka emërtuar faraonin, popullin e Adit, popullin e Themudit, tughat, taguta. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, fa amma Themud fa uhliku bit taghia. Thot Allahu xhelel xhelaluhu sa i përket Themudit, o shkatruar Themudi, popull arrogant, popull tagut. Pastaj do Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, dhe kjo është tani vëllezër me rëndësi dhe me këtë e përfundojna, kemi shumë për të folë, do të përmendim edhe fjalë të tjera të dietarëve, na ka mbet Ibn Qayyim El Gjozije, të tjerë nga ulema, dhe t'i përmejnë me lejnë Allahu të barë kjo e tela, Sejit Kudbi, Ibrahim Hzejnë Shadiliju, Sejit Kudbi, Eksumera, dhe t'i përmejnë me lejnë Allahu të barë kjo e tela, përse me këtë fjallë të përfundojna. Tho që e khulisamë të imie, dhe si cëli, që është nga kjo umet, umeti Muhammedi s.a.s. i cili imitëson, jo muslimanët, prej paganve dhe i dhujtarve, apo i tharët e librit, me diçka nga llojet e mitësimit, me diçka nga llojet e mitësimit, sikur për shembull, sikur ndjekja disa fjalve të kota që i kanë thonë ata, apo veprave të kota që i bojnë ata. Për shembull, Lezer nuk janë gjesë me emrin si cëli shka përgjason me jo muslimane, sepse për nga mbedi sëllëm ka thonë hadith, hadith e ka thiri Ebu Dawudi, kush i ngjason një popli, ajo është pitynë. Ama kjo hadith zguzon mu kuptu që kuptojnë plot disa gërmë për gërmë. O duhet mu kuptu me kuptimi që ka thonë për nga mbedi alai salatu vësela, se këtu në, ka mundësi dikush i ngjason jo muslimanve në gjuna, a i ma gjuna qa. Por shemull, e dini para 2-3 vjetë kam komentu, kur dikush kish dal me ligjerat dhe tha, kush kall fishek zjarë në vitin e ri, del bifeje. Pse? Se fishek zjarë i kanë shpik jo musliman, edhe i del bifeje. Kjo dhe zërë është, kjo është qmenduri, kjo është padije, kjo ignorancë. Ti thujo më katë, në regull, gjuna, në regull, ama askush nuk i kall fishek zjarë, për mu ba shka. Apo, pse i kall, së zdi shka me ma. Apo, po, është e ndjek verbërisht, ama nuk është shka. Andaj thot që i khullisa me dhe mije, si cëli nga kjo met, do gjoj, nga kjo met, edhe njërë për sërisi, volimi 28, faqet 200, për ata sëtë shiten ulema. Thot që i khullisa me dhe mije, ku shdojnë nga kjo met, që i ndjek të tjerët, pe jo besimtare, paganve, krishterë dhe jehudive, në disa mitësime, në disa mitësime, si vepra, apo fjalë, kane lehu mine dhemmi wal iqabi wal nifaki bi hasebi dhalik. Do që e khulli sa më dhemije, ky njeri që ka i njason atyre merë prej nënçmimit, ndëshkimit dhe hipokrizis, qatë dozë që i kanë djek, qatë dozë që i kanë djek, wa dhalik e mithlu mutabaatim fi araim vë a'malim. Do të dhe kjo vlejnë edhe për kër ju shkon mas në vepra edhe në mendime, ken nahwi aqwali sa'ibati wa af'alihim min al-falasifati wa nahwihim al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah wa nahwi aqwali al-yahudi wan-nasara wa af'alihim al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah wa nahwi aqwali al-majusi wal-mushrikin wa af'alihim al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah wa man tawalla amwatahum aw ahya'ahum bil-mahabbati wat-ta'zimi wal-muwafaqati fa huwa minhum. Tho Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, sicili çka ndjek ata sikur fjalte Sahabi edhe. Sahabi dhe kush janë vëzër? Popull i Irakut në kohën e Ibrahimit a.s. e kanë adhuru dillin. Apo, mirë po, ndodh, që dikush pi muslimanëve i studion mendimet e tyre. I studion mendimet e tyre. Dhe rastis, me rështit në këtë pistën e rrezikshme, në një fjalë ku mendon se hak. Sikur thot, sikur filozofat. Apo, por që jemi vëzër? Aristoteli, Platoni e të tjerë, apo këto njerëz janë njohur në botë, janë filozofa, po kanë qenë pagan. Kanë qenë pagan. E tani ka dikush pi muslimanë shkon i studion. Tu i studiu thotë çtu mirë paska. 1, çtu mirë paska 2, çtu mirë paska 3. Thotë Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah, "Ky nuk bën tagut, se ka marrë për tagut Aristotelin." Thotë mirë po, ato disa herë kanë çolluar. Sigur që do që e kërësam dhe mije, në mjekësi edhe në njojën e astronomisë, ata janë shumë fort. Andaj, për shembull, ata e njojën mirë mjekësi dhe astronomin, fizikën. Apo, tho që e kërësam dhe mije, apo i ndjek fjalët e jehudive dhe të krishterëve. Apo, të cilat vinë ndesh me Kur'an dhe hadithin, ki ka gjuna sa ka, sa ka morë për tëne. Thot, apo i ndjek disa fjalë prej paganve. Pagan, me gjusë. Apo, me gjitha ta thot që e khullisam dhe mije, ky marrë hi se sa i ka ndjek ato. E dhe gjërni sa një shka thot. Thot, e a i cili të vdekurit e tyre pagane dhe të gjallurit e tyre i mitëson me dashni dhe madhrim dhe përputhët komplet me ta, ata rajo shpitynë. Nëse thot dikush njani, ketë mire kanë pas, edhe Ebu Gjehli e ka pas mirë, edhe Aristoteli ketë mire ka pas, edhe popullë i Ibrahimit mire ka pas, kërë ka këndërstu Ibrahimin a.s. Ka njërë zivlëzër, është për shemull Ibn Arabi, i Sufive, a i ka thonë, edhe popullë Ibrahimit mire ka, edhe Ibrahimi mire ka. Qështu ka do njërëzit, nuk mund është mi kuptu. Këto dojnë mu kanë me ketë. Apo, për shemull ato thonë, edhe Muhammed Zan mire ka, o ma edhe Bugjehli për vatanin ka luftu. Për vatan ka luftu, a i po. Për shemull ka luftu, dhe zërë Bugjehli. Për vatanin e vetë, ka arë Muhammed Zan me ka prishë, të rëzir. E tani vëzër, këtu duhet më konë shumë i kujdesshëm. Jo gjdo ndjekje e mendimeve të kota e ban njerin të gotë. Duhet më pas shumë kujdesshëm. Pse? Ka mundësi i në hak dikujna. Ka mundësi për shemo. Ka plot për njerëzve. Vecë e khullësëmë të i mije. Pohon fjalë të vërtetat nga Aristoteli. Mirë pa i thotë, o i shukon musliman. O i shukon musliman. E Ibn Sina, Avicena, shka është një orë në medicinë, baza e medicinës, ai ka shenë për sërës e i ka përzi. Ka thonë Aristoteli nga të pengamberit të konë. Nga të pengamberit. E kjo dhe zërë për rëzik. E që kjo të bënd të agot. E lusë për Allahun që Allahot në arun. Kjo dhe zërë është shumë shkurtimisht, e di që koha kam barua dhe ndoshta jemi lodhë, mirë po, endë jemi nga fillimi. Pra ende jemi duke shpjeguar çka është taguti. Do ta vazhdojmë me Allahu te bareke ve teala fjalë të tjera të dietarëve, të cilat e kanë shpjeguar nga shehur sa më të tjera, të cilat e kanë shpjeguar dhe definuar për kufizu tagutin, pastaj kalojmë me Allahu te bareke ve teala çka është adhurimi, që ta kuptojnë qartësisht, dukshëm me pasqyrë të kristal se çka është taguti, si ta mohojnë tagutin dhe ta pastrojnë adhurimin ton për Allahun te bareke ve teala. Lutje Allahun xhelalu ala që Zoti on te bareke ve teala, aty ku ja kemi çolluar Allahut na shpërblen, ku të kemi gabuar Allahut na fal. Lutje Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelalu na e ban Kur'anin të dashur në zemrat tona, na ndriçon Allahu zemrën edhe mendjen me Kur'an. Lutje Allahun te bareke ve teala që Allahu ti pastron zemrat tona nga tagutat, ta mundson Allahu xhelalu ma dhuru vetëm Allahun subhanahu ve teala. Lutje Allahun xhelalu ala që Zoti on te bareke ve teala musliman ku Allahu të dihman fukara, skandor, nevojtar, bonjak, jetima, Allahu të pasuran dhe të imbolan, e kulu kauli hadha, wa staghfirullahi li u lekum, fa staghfiruhu, innehu hu l-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alemin.